love in the real way, making the girls them chill their mind, making them have a good time. Yeah man, SPZ, yo, alongside Riri, come down now Rihanna, take it to them girls. Fuck it up, boy, cause it got me feeling nice. I wanna know, boy, if I can be your shawty. Most definitely. Fuck it up, boy, make me hot all of my body. Break it out, take it out, no mistake it out. Yo. Fuck it up, boy, cause it got me feeling naughty. I wanna know, boy, if I can be your shawty. Yo, yo. Fuck it up, boy, yeah, yeah. Make me hot all of my body. Fuck it up. I'm saying when she feel all the while, and she wants a good man to give her the style. Wild child, so she dey on my file. It's a long time now, me want flow the style. Flow the style, my car run like the Nile. The most energy, me want give her tonight. Give her tonight and make she feel right. Make she feel like a guy that beat a new high star. We give it to the girl, then make them reel up on ball and make them start. Anytime she wants it back, she a fake call. Don't she fall? I'm hitting it on the spot, and now the real start. Then it feels so great, cause she feel it so up and down. What you think, she? Break it up. Immediate, if not before. I wanna know, boy, if I can be your shawty. Set it up, boy, make me hot all of my body. Break it out, take it out, no mistake it out. Break it up, boy, cause it got me feeling naughty. I wanna know, boy, if I can be your shawty. Yo, yo. Set it up, boy, hey, yeah. Make me hot all of my body. Girl, you shoulda know SP and a scout. Now see sweat to sort, make you ball out. Shout, make you all up to me, give affection in your direction. We go all out. Girl, just follow me if you love energy. If you want pedigree, cruise like Penelope. Because see you just bounce with the dusty. We keep giving you the Q to the U to the A, yeah. To the L to the I to the T to the Y. Girl, I got to try. Take your booty, make you reach to the SKY. Woman, I got to say, say. The way you move is making my eyes. Girl, cause you know, say your S to the E to the X to the Y. Boom, bang, boom, bang. Back it up, boy. Cause it got me feeling naughty. I wanna know, boy, if I could be a shawty. Sex and mess. Set it up, boy, make me hot all of my body. Yo, yo, yo. Break it up, no doubt. Yo, break it up, boy, cause it got me feeling naughty. I wanna know, boy, if I could be a shawty. Bless up on the rain, no stress. Set it up, boy, make me hot all of my body. Break it up, yeah. Protegeix-te del fred amb el caliu de la teva família. Abriga't amb el caliu de la ràdio del barri. Escolta l'emissora que t'acompanya durant tot el dia. Queda't amb nosaltres. Aquesta tardor sintonitza Ona de Sants Montjuïc, la ràdio que sent el barri. Amanir bé el teu cap de setmana. La Setrillera, a l'espai cultural i d'entrevistes dels divendres a la tarda, de 4 a 2 quarts de 6. Entrevistes, novetats a la xarxa, propostes de cap de setmana i moltes coses més, presentat per Eli Cano, amb Núria Polo, Laura Martín i Ariadna Piguillet. Tots els divendres de 4 a 2 quarts de 6 a Ona de Sants Montjuïc. Menjaràs de pebrots uns bons cargols i de la mà del bon cuiner els millors dels entrecots. Si encara no ens coneixes, vine a tastar-los al Pebrot i al Petit Cargol, al carrer Alcolea 18. Truca'ns al 93 431 68 70 93 431 68 70. I a més, els dimecres i dijous, sopar espectacle. Cantants i humoristes s'encarregaran de que tinguis una digestió feliç i divertida. No t'ho perdis. És de Zimbabue. Tiene 15 años y es seropositivo. Ecedine es de Etiopía. Tiene calazar. Sufre malaria. Tuberculosis. Mal de Chagas. El diagnóstico es complejo. Es una enfermedad que sin tratamiento es mortal. Sin embargo, su precio es alto para alguien sin recursos. El problema es muy simple. Sin acceso al tratamiento, no hay cura. A tu salud, Negash. A tu salud, Fisaka. Si te duele que miles de personas no tengan medicinas para curarse, compra en tu farmacia las pastillas contra el dolor ajeno. Cada euro se destinará a tratar enfermos olvidados. Pastillas contra el dolor ajeno. Tú te las tomas, otros se curan. A tu salud, Eleni. The Red Lion es el pub en el que podrás vivir los momentos más agradables del día, donde tú y tus amistades, rodeados de la atmósfera que solo un pub británico puede ofrecer, gozaréis plenamente de vuestros momentos de ocio. The Red Lion mezcla como nadie la amistad, la música, la buena cerveza, partidas de dardos, transmisiones deportivas, actuaciones en directo. Consulta nuestra web redlionbcn.es. Nos encontrarás en la calle Evarista Rue 70, entre Comtes de Bell-lloc i Guitard. L'autèntica ràdio del barri. El 94.6 de l'FM. Ona de Sant Montjuïc, sens dubte. Ràdio Caliu és el nostre mitjà per a comunicar-nos amb el món exterior. Per donar-nos a conèixer i per generar pensament crític. Els i les membres de Ràdio Caliu tenim la motivació de potenciar la diversitat i la diferència. I de compartir experiències. I de donar veu a aquells i aquelles que no en tenen. Ràdio Caliu és una ràdio única i diferent. Per a persones úniques i diferents. Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Bueno, doncs avui farem un programa especial dedicat als Oscars, eh, Mireia? I tant. Doncs, en The Oscars Go To, el programa serà de cine, ja que d'aquí unes hores el Kodak Theater de Los Angeles es farà l'entrega dels premis de Hollywood. I encara no sabem quines seran les pel·lícules guanyadores, però cadascú té les seves preferides. Segur que estarà molt emocionant i tindrem una tarda plena, bueno, una nit plena d'estrelles. Doncs, si voleu saber quines són les nominades, estigueu atents al programa d'avui perquè us farem un resum. Sí, i bueno, us posarem al dia de lo que es prepara aquesta nit tan màgica de Hollywood. Però no us podem dir quins seran els guanyadors. Això és top secret, això només ho saben els que fan això d'organitzar-ho. És sorpresa. Haurem d'esperar fins demà, oi, Maria? Sí, sí, bueno, però ja hi ha nervis, ja, eh? A veure quina és la pel·lícula més triomfa de totes i a veure qui va millor vestit. I els vestits, és un festival de fashion i de, no sé, d'elegància en estat pur. Doncs, bueno, després d'aquesta introducció, que s'apaguin els llums i que comenci la pel·lícula. Vinga, doncs. Doncs, ara, si us sembla, us farem una petita introducció de l'origen de Hollywood, perquè no sempre ha estat un lloc on resideixen les estrelles. Resulta que era... Això va començar... Hollywood va començar com un districte, sí, de Los Angeles que era, diguéssim, que era com una... un poblat, Sí, que era una estrella en moltes pel·lícules, es rodava moltes pel·lícules i era un lloc que tenia una vida, o sigui, agitada, que rodaven pel·lícules cada dos per tres. I van decidir, diguéssim, unificar-ho. I van fer com una urbanització. Sí. I com van aprofitar que Hollywood, que Wood significa bosc en anglès, van dir, mira, ho ajuntem tot i fem Hollywood. I Holly no vol dir com algú de beneït o algú així, en anglès? Doncs, sí. És que em sona molt, la traducció aquesta de Holly em sona molt, doncs, podríem, de sagrat. O podríem demanar que ens truquessin. Sí, que ens agradessin, perquè aquí estem una miqueta confosos, perquè això de Hollywood... Sí. Dic, suposo que... Bueno, que és... Que algú deu voler dir, no, Albert? Suposo, que també em sona. Que ens truquin, sí, però no hem recordat el telèfon. Ah, el telèfon, és veritat. Falta el telèfon, però ara busquem el telèfon. Mira, aquí. A veure? És el 93-431-8408. I si no, també ens ho podeu fer arribar per mitjà de l'adreça de Twitter, que és Grup Caliu. Uh-huh. Bueno, pues us esperem. I a veure, estem esperant les vostres respostes. Sí. A la pregunta, què significa, com era la pregunta, Maria? Què vol dir Hollywood? Quin significat té Hollywood? L'origen de la paraula aquesta. Sabeu que aquí no sé, no és gaire conegut, perquè entre tothom ho veu així, Hollywood, ho té molt especificat, no? Clar, molt escenificat, sí, sí. Els Oscars. Dic, però això... Truqueu-nos i així parlem amb vosaltres i ens expliqueu, sí, l'origen d'aquesta paraula. Mm. I bueno, també, avui tindríem també, que també una cosa que també volia explicar, sí, és... Què anaves a explicar, és veritat? Sí, mira, volia explicar-vos el perquè de l'origen dels Oscars, que són els premis que s'entreguen durant cada any a la gala dels Oscars. I per què se'ls diuen els Oscars? Mira, doncs aquí, les figures que avui coneixem com a Oscars es van originar el 26, però es van començar a entregar el 29. I els va crear un director artístic de la Metro-Goldwyn-Mayer, de la casella Cedric Gibbons, i que ho va crear en la reunió d'un comitè, i va començar a dibuixar a la seva cadira, doncs, uns gargots que més tard anirien evolucionant amb unes figures de bronze, que és d'un cavaller nu que porta un puny a l'espasa. I aquell mateix, l'any 29, amb el sopar de l'aniversari de l'acadèmia, es van entregar com uns premis específics, no? per als millors pel·lícules i tot això. I també, doncs, van començar estiguint bronze i després, al cap d'uns anys, es van convertir en la figura neulada del garrequet. I també diuen que el nom d'Òscar... D'on ve el nom? Això, és molt anecdòtic. Qui era aquest Òscar? Qui era aquest Òscar? Sí, és molt curiós, perquè a mi em van explicar que les va inventar una noia que es deia Margaret Herrick, que era una bibliotecària que treballava a l'Acadèmia de les Arts i Ciències Cinematogràfiques, que va dir que la figureta aquesta dels Òscars li recordava el seu tiet Òscar. Ah. Sí. Mira, i si... va començar, és com una anècdota, no? I llavors el nom es va començar a fer popular després de la difusió d'una columna que un periodista el va ja posar com a Òscar, que era el periodista Sidney Skolsky, a l'any 34, que el premi que va guanyar la Katharine Hepburn com a millor actriu, aquest periodista ho va posar com a Òscar, ho va fer constar com un diari com a Òscar. I llavors, que es va quedar, el nom va quedar tan fort que la figureta es va passar a dir-se Òscar, especialment al cap de 10 anys, ara en 39, quan l'acadèmia es va decidir a donar-li significat oficial a aquest nom. Molt bé. Sí, sí. Doncs aquest Òscar és mundialment conegut ja pels segles i segles. Sí, sí, bueno, és una cosa molt clara, és que clar... La gent pensa que potser és una cosa que és molt elaborada, però va ser tot com una anècdota. Va passar com una anècdota. No, era elaborat, però... Sí, però no estava previst que tindria aquest èxit tan relatiu que va tenir, no?, aquella època, i després es va convertir en el que tots coneixem ara, els Oscars del cinema. No, però aquestes coses ja passen. Sí, sí. Una cosa que surt així per casualitat, com per exemple, que el dia 15 de març, el documental Diferents... recollirà el premi de la Fundació Lluís Carulla. I recordar-vos que el dia 4 de març fem la calçotada de Santa Margarida i els monjos i hi ha 130 persones apuntades. Això. Déu-n'hi-do, eh? Quin rècord! I ens hem deixat una cosa molt important. Sí. Molt bé. Sí, ens hem deixat una cosa molt important. Sí. I és saludar la Laura i l'Esteban. Que estan treballant pels nous projectes del Caliu. Sí, segurament ens estan escoltant. Sí. I que en diumenge a la tarda estan treballant pel Caliu. Sí. Bueno. Si volen que truquin. Això. Podeu trucar i ens... Bueno, també volia enviar-les també una orçada ben forta. Sí. I ara també volíem comentar que també tenim aquí un convidat. Sí. Un personatge. Tenia de venir un crític. Sí. Molt conegut, però com que aquesta nit és la gala dels Oscars, hi ha molta feina. Està treballant. Esperem que un altre dia vingui. Sí, però bueno, també tenim gent que també ens ho podrà explicar millor, no? Sí. Mira, aquí tenim el Lluís. El Lluís Batlle. El Lluís Batlle. Que ara ens explicarà com va anar el Carnestoltes del Caliu, oi, Lluís? Sí. Com va anar el Carnestoltes del Caliu? Bé, la Raquel anava de Mary Poppins. Uh-huh. I el sopar hi va haver pizza, Frankfurt, entrepà de burguesa i pica-pica. Molt bé. Hi havia més gent disfressada, Lluís? Sí, però la Raquel era l'única que, no sé, me va agradar més. Molt bé. I la cançó ens va... vam tocar Mecano, Cris, Loquillo. El disjockey ho va fer un amic de la monitora Elisabet. Però t'ho vas passar bé, Lluís? Sí, molt bé. Sí? Home, va ser una bona festa, hi havia... no patava de res. Et vas quedar amb gana, Lluís? No. Jo... vull dir... si menjo molt m'empatxo, però clar, tinc de controlar-me. Bueno, però com tot, Lluís. Sí. Doncs... és que també, no sé, aquestes festes també són xules perquè també, doncs, una miqueta deixes anar i et diverteixes i menges sí. I... és una nit diferent, no? Una festa diferent. És carnaval, sí. És carnaval i la gent aquí va més suelta i s'atreveix més amb les coses, no? Sí. Doncs què, posem una mica de música? Sí, per mi sí. Doncs posem... estem parlant de cine, doncs posem-hi alguna banda sonora de pel·lícula. La tarda temàtica del cinema. Sí. Thank you. Doncs seguim aquí, després de la banda sonora del Golpe. I sembla que tenim una trucada. La primera de la tarda. Carai! Bona tarda. Hola, bona tarda. Hola. Bona tarda. En qui... Hola, hola. En qui... sentiu? En qui parlem, sisplau? Sí, em dic Esteban. Ah! Volia presentar la meva, bueno, de fet, la nostra dimissió. Vale, vale, vale. De la Laura, la senyora Laura i la meva. Per què? Per què? És inadmissible que estem treballant un diumenge a la tarda aquí. Però en el fons us agrada. Home, és distret, no? No, la veritat és que ho estem passant molt bé. Vale, ens pots avançar alguna primícia? Pues sí, el Madrid va guanyant. Això va, no va fotent una mica, no. però això bueno. Ja... Així, malament. Això ja ho diuen... això ja ho diuen a les notícies. Alguna primícia del grup Caliu? Bueno, no, encara estem a mitges. Ara, durant la setmana us donarem notícies. Dijous hi haurà alguna primícia? Segurament. D'acord, sí, doncs ja la mirarem al taulell d'anuncis. Molt bé, llavors. Bueno, una abraçada des d'aquí, des del Caliu. Doncs a seguir treballant. Sí, que vagi bé. Vosaltres també. Adéu, gràcies. Adéu. Bé, doncs, sí, doncs, seguim. Seguim amb les nominacions dels Oscars d'aquesta nit, sí. Que tenim aquí a tres experts en la matèria. Que són l'Anna Jovany, el Carles Comelles i el Salva, què més? Díaz. Molt bé. Doncs endavant. Qui comences tu? Sí. Bueno, ahora os hablaré de las nominaciones de las mejores películas de los Oscars. Vale. Las nominadas son El caballo de batalla, uh-huh. The Artist, Moneyball, que es el béisbol, y Los descendientes. Y la siguiente es el árbol de la vida. Y la otra es Mini Drive en París. Y la siguiente es Criadas y señoras. Y la siguiente película nominada es La invención de Hugo. Y la próxima película nominada es Tan fuerte, tan cerca es. Y ahora le paso la palabra a mi compañero. Espera. Sí, es que ya, ¿en quines categorías? Porque es que está muy, claro, muy así. Muy revuelto. No, sí, muy rebajado. No, pero primero nos estaban explicando las nominadas a mejor película. Sí. Ahora supongo que los experts ens vindran a explicar les altres categories. Sí. Que aquesta que és millor pel·lícula? Sí, aquestes són les millors pel·lícules que hi ha. Vale. Que no estem atents. Són les millors pel·lícules. Sí. Vale. Luego vienen los mejores directores y los mejores actores que hay. Vale. D'aquestes que ha comentat el Salva, n'heu vist alguna? No, pero me han comentado que El caballo de batalla es muy bueno. Ah, es que yo voy a ver La invención de Hugo ahí y encara ho estic patint, y encara ho estic paint. Sí. De lo tant que m'agrada. Sí? La recomano, sí. Pues mira, ya... Si un día volem fer alguna cosa tarda, pues mira, per anar-la a veure. Sí, sí, es... La que no tiene mucho éxito, según ayer los críticos en Estados Unidos, es La invención de Hugo, que no tiene mucho... entrar en el cine. Y a mí también la que también me gustaría sería la de Artis, que diuen que es tan buena, que sí, es de Mamut. Tengo que saber a la que está. La verdad es que La invención de Hugo está muy bien. Sí. Mm-hmm. Pero no tiene mucha esperanza, no. Pero bueno, ha habido muchas películas que estaban nominadas y... Y ahora lo que sale en mucho éxito es el cine así independiente, que le llaman allí, en la academia. Bueno. Mm-hmm. Siempre hay sus tongos y sus cosas. Sí. Esta noche se verá. Se sabrá todo. Ya se verá, ¿no? Sí, sí, bueno. Bueno, Carles, ¿qué ens portes? Bona tarda. Un moment. Bona tarda. Que estan col·locant els cascos. Els cascos, sí. Jo us parlaré al millor director. Bueno, les nominacions al millor director. La millor direcció, no? La millor direcció. D'acord. Michel Hazanavicius. Per The Artist? Bé, jo només tinc apuntat el director, sí, però... Doncs, sí, sí, és... Per The Artist. Sí, sí. Alexander Payne per... Per los descendientes. Vale. Martin Scorsese per La invenció de Hugo, Woody Allen per Midnight in París i Terrence Malick per L'Àrbol de la Vida. I també la millor pel·lícula de parla no anglesa, hi ha una espanyola que es diu La piel que habito de Pedro Almodóvar. I el meu favorit de Miguel del Toro, no sé qui pot sortir. D'aquestes n'heu vist alguna? D'aquestes anem molt poc al cine, eh? Anem poc. Anem molt la veritat poc és que hauríem d'anar més al cine. Sí, la veritat és que l'hauríem de fer més barat. Exacte. I hauríem de baixar el preu de les crispetes, però sí. Des d'aquí ho deixem. És que també aquests preus, clar, també costa més que la gent ens siguin al sofà, no? Clar, sí, sí. És que és molt car, sí. Clar, doncs per això, si baixessin una mica els preus, suposo que la gent aniria més. Vale. Doncs, i ara l'Anna Jovany, què ens porta? El millor actor de... El millor actor, no? Millor actor o millor actor de repartiment? No, el millor actor de... Ah, l'Òscar, el millor actor de repartiment de pel·lícules, no? Sí. I quines pel·lícules són? No, el millor actor... Un moment. El millor actor de repartiment. Sí. No? Sí, el millor actor de... Doncs endavant, quan vulguis, Anna. El Leonardo DiCaprio. El Leonardo DiCaprio? Mm. A veure. Perdoneu. Perdoneu, però jo no tinc això. Un momentet. A veure. És que aquí... Hi ha molt sobre els Oscars, hi ha molt spoiler i la gent a vegades es lia. Bé, aquí tenim la primera del director de repartiment, la que és Anna. Mira, primer. És el teu moment, Anna, sisplau. Mira, la pel·lícula aquesta, Christopher Plummer, és la pel·lícula dels principiants, de Benigners, no? Aviam. Espera un momentet, eh? També. Tornem a demanar ajuda a la nostra audiència. Sisplau, truqueu-nos al 93 431 8408 si sabeu les nominades els nominats al millor actor de repartiment, no? Que ens truquin. Sí, ens truquin, si volen. Truqueu-nos, busqueu-ho per internet. I... Ostres, ara no podem dir. Si vols, Jolana la puc ajudar. No, però Maria, sí, no. Maria, que ens truquin. I que ens ho expliquin. Vols dir que són d'aquest any? Sí. Sí, aquesta sí. No Maria, que ens ho expliquin. Sí, són del 2012, eh? Bueno, perquè doncs... posa el millor actor de dramàtico. Vale, doncs ja. Doncs expliquem el millor actor dramàtic, vale? Sí, doncs anem, si no tenim molt clar, doncs podem anar seguint per una altra categoria. Clar, doncs... Ja està. Anna, ves fent. Sí, mira... Ves seguint, Anna, les nominacions i tot això. El millor actor dramàtic, el Leonardo DiCaprio, el Brad Pitt, i els altres són en anglès i no puc dir perquè és que no sé anglès. Bueno, doncs, què, posem... Doncs, no sé, us explico un i que sigui un acudit... per així trencar una mica el gel i fer una mica de posar de sentit de l'humor a la tarda. Sí, bueno. Sí? Aviam, us heu d'imaginar, que s'abre el telón i se ve una chica sentada en la taza del váter haciendo fuerza per poder fer caca, ¿vale? Situeu-vos, sobre el taló i surt això. Com es diu la pel·lícula? Pues jo no ho sé. Algú sap? No. Imagineu-vos la situació, A veure. Algú sap? No. Home, a mi sona una miqueta... Algú sap? A Star Wars, però pot ser? No. Surt una pel·lícula... L'actriu que surt comença per Jota. Per Jota? J-R. Ningú ho sap? Julia Roberts? Sí. El títol de la pel·lícula... Dinastia, segur. No. Pretty Woman? A Pretty Woman. A Pretty Woman. A Pretty Woman. I tant. Vale. Que surt el Richard. Sí, senyora. Sí. Doncs, moltes gràcies i de passem res. Que passin els nostres següents col·laboradors. Vinga. Sálvame de luz. L'any 1985 escoltàvem... Ona de Sants Montjuïc, 25 anys de ràdio al barri. Bona tarda, seguim aquí a Ràdio Caliu. I ara, doncs, amb el tema de nit temàtica de Hollywood. I dels, doncs, i dels Oscars. I dels Oscars, ja, bueno, tot això, doncs ara aquí cada, pues, començarem a parlar de... Els actors que ens agraden. I per què ens agraden. Actors i actrius preferits. I actrius també, que ens agraden. I perquè ens admiren, perquè som fans, no? I tenim una altra trucada, carai. Carai, vinga. Bona tarda. Hola, bona tarda, què tal? Bé, amb qui parlem, sisplau? Amb el Marco. Ah, Marco. Ah. Doncs, tu diràs. Sí, sí. De què estava parlant avui? És que no, no he pogut sintonitzar bé la ràdio. Molt malament. Molt malament, sí, sí. T'haurem de posar falta. Falta sèrie. Estàvem parlant dels Oscars de Hollywood, que segurament no ens pots ajudar. Ah, els Oscars de Hollywood. I què tal, què tal? Quan van ser ahir, no? O sigui, el cap de setmana passat, no? O encara no ha sigut, encara no ha sigut. No, no, aquest... No, encara és aquesta nit, eh? Aquesta matinada. La ressaca encara et dura, eh? Vale, i... Pa Negre estava, no, al final? No, al final no. No? No, no, no, es va quedar a les portes, però no. Estic informat, eh? Molt, molt... Bueno, doncs... Què? Saps la resposta a la pregunta que estàvem fent? És que no, és que se m'ha tallat la ràdio. Ai, vale, vale. És que vale. Estàvem doncs discutint... Estàvem buscant quins eren els nominats al millor actor de repartiment. El millor actor? El 5? Algun que... Almenys que recordis. El d'aquest any, eh? El d'aquest any. A d'aquest any, un segon, eh? D'acord. A veure, si de repartiment... Algun acte de repartiment dels Oscars? D'aquest any, eh? D'aquest any? Sí, aquest surt. Un moment, eh? Estic processant, eh? Sí. Fins que m'arriba la sang al cervell, fins que la neurona fa la seva feina... Una pista. Una pista? El que tu vulguis. No sé... Canta'ns alguna cosa, si vols, o també si saps, si també no, saps que... No, una pista de l'actor. Ah. Un actor que sigui repartiment. Ah, vale. A veure, un moment... Bueno, repartiment, no? Vindràs, sí, a la calçotada? Sí. Vindràs a la calçotada? Sí, home, i tant, per favor, vale. Per l'amor de Déu. Vale, vale. Kenneth Branagh. Molt bé, per la pel·lícula... Per la pel·lícula, sí, un moment, que va molt lent a internet. Vale, va. Posa música d'aquella... D'intriga? Molt bé. Una samarreta, no, o algo? Sí, un aplaudiment molt fort. Okay. I aquest aplaudiment me'n podeu enviar MP3 o així? Sí, sí, sí, ara... Perquè el tingui? Sí, sí. Ara te'l tornem a fer, perquè ens recordis. Oh, bé. I ens veiem a la calçotada. Vale, guai, bon programa, eh? Gràcies, adeu. Adeu. Marco, doncs bueno, seguim amb la nostra tertúlia de la tarda. Sí. Sí. Doncs mira, ara quan estem aquí ben col·locats i tot, doncs ara parlem de quins actors ens agraden, ens van marcar en una època de la nostra vida. I per fer-ho tenim l'Anna Chobany, sí, la Mònica Casas, i la Pilar Royo, i també nosaltres dues, la Maria Dalmases i la Mireia Aguilera. Doncs comencem. Vinga. Qui vol començar amb aquest tema? Millor actor: Joel Klum, Harry Oldman. No. Quin t'agrada tu, Mònica? El teu actor preferit? El Brad Pitt. Per què? Bon gust. Per què? Perquè és molt guapo. Hi ha alguna cosa més? Què més? De la feina que... Perquè és molt guapo, fa pel·lícules molt, molt divertides i tot això. I alguna cosa que t'agradi que... de la seva personalitat, algun rasgo? Que t'agradi, que t'hagi pensat en tu? Oh, com cada dia millor. Doncs, bueno, Hi ha algú més que li agradi el Brad Pitt d'aquí? A mi m'agrada el Brad Pitt. Sí, sí, m'agrada molt. És un home que té molt glamour i és, no sé, és una bona peça, d'home. Sí, sí, no. Doncs... era movida en infància també. Ah. Bueno. I quina és la pel·lícula que us agrada més del senyor Pitt? Bueno, a mi la que m'ha marcat molt va ser la que va fer del... aquella que va fer del Tíbet. Leyenda de Passión. Sí, també. La ciutat Macabella. El de 7 anys en el Tíbet? Sí, m'agrada. Perquè, no sé, és una, té un fondo que és molt... té un fondo molt humà. No sé, i també m'agrada perquè l'actor, quan fa això, pues, s'entrega molt amb els papers que fa. I amb els papers que també li toca exercir. Pues, s'entrega molt i m'agrada perquè també de vegades també... i passa també algun punt de la seva personalitat, no, quan interpreta papers. Molt bé. Sí. I tu, Anna? A mi l'actor que m'agrada, el meu favorit, és el Leonardo DiCaprio. Per què? Per què? Perquè he fet la pel·lícula de Titanic, que em va encantar. No expliques el final, eh? El hombre de máscara de hierro. Titanic, el hombre de máscara de hierro. Ja també veia fer la pel·lícula de la playa, però aquesta no l'he vist. Ah, la playa, sí. Bueno, hi ha algú més que li agradi a aquest actor? A mi m'agrada bastant, l'únic que també de més jove em faria una miqueta gran, no sé. Una miqueta repel·lent el trobava. Bueno. Siguin sincera, eh? No, sí, sí, sí, molt bé, molt bé. Sí, sí, no, però també és un home que també té pel·lícules bones, eh? I així d'actrius, quines són les vostres preferides? O que us hagin marcat, vaja. Actrius? No, hi ha actrius, tots són actors, tots pensem... Hombre, Anna, digues. La Julia Roberts. La que feia de Voy a mi mejor amigo. Sí. Aquesta m'encanta. A mi també m'agrada molt l'Angelina Jolie. Però per què t'agrada aquesta actriu, Anna? Perquè ho fa superbé. I he vist la pel·lícula de La boda de mi mejor amigo i és molt maca, llavors. Sóc aquesta actriu i m'agrada molt perquè la fa superbé. I Pilar, que no has parlat encara? A mi m'agrada l'actor el Mario Casas. Ah, molt bé. Mm-hmm. Que ha fet El barco, ha fet Fuga de cerebros. L'has vista? Sí, he visto una part de Fuga de cerebros. Y después tres metros, sí, bajo el cielo, també he fet. Molt bé. Ah, pues sí. I aquest actor a mi m'agrada, és un bon actor, treballa molt bé. El que passa que encara li falta una mica de més experiència. Bueno, però... és que no fa gaire que està actuant, no? Clar, no, fa poc ha començat. No sé si ve del teatre, podria ser? Sí, em sembla que va començar pel teatre. Doncs mira. Té més experiència. Va començar fent obres de teatre. Ja que tenim tanta sort, si recordes el telèfon, Maria, que ens truquin i que ens diguin... Exacte. Si el noi Mario Casas va començar fent teatre. Que ens truquin i ens ho diguin. Jo tinc una cosa que sí, però mira, si voleu trucar... que no hem recordat el telèfon, no, que és, Maria, que és? Mira, és el 93431-8408. Si sabeu si el l'actor Mario Casas va començar fent teatre, digueu-nos-ho. Sí. I l'Anna volia dir alguna cosa. Em agrada molt el Joan, que ha fet 3 sèries de la tele, sí, que ha fet el Poca Misèria, Poca Misèria, Ples Fruits i Poble Nou. Molt bé. Molt bé. Que va començar en Poble Nou. Ui, sí, va començar quan era super jovenet, era... I els teus actors preferits, Maria? Bueno, jo tinc un que m'encanta, que és el Hugh Jackman, coneixeu qui és? És el que ha fet l'Obis, no? El Kidsman, i és un home que m'agrada molt, que és un home que és esportista i que també... O sigui, i va tenir la sort de que va debutar a Hollywood amb una sola pel·lícula, que era la de X-Men, i després al sortir a X-Men va començar imparable a fer més pel·lícules a Hollywood, i l'any 2009 la revista Vanity el va escollir com a l'home més sexy del món, i en raó perquè és que és molt atractiu i té una sexualitat i una personalitat que a mi m'enamoren, eh? Bueno. I també, doncs, també destacaria que també és un home que també ve del teatre, que és de Nova Zelanda, que va començar fent musicals de Broadway, i el primer paper que va fer va ser el Gaston de La Bella i la Bèstia. Oh, i ara està preparant un musical de Houdini aquest any. I també com a actor, que és un actor que per mi el trobo molt fort, és versàtil, és camaleònic, que es pot posar moltes pells, que té molt registre. Sí, sí, sí. I es va casar amb una dona que qualsevol, que no sé si és molt normal a Hollywood, que té 15 anys més que ell. Ah. Que és Deborah Lefornes, i té dos fills adoptats. Molt bé. i la meva mare, que és un home bo, i, bueno, ho està. I m'agrada molt perquè també és molt humanitari i té un compromís amb les causes benèfiques. I ara em van dir que recentment va obrir una cafeteria que es diu Langman Coffee Tea, que vol dir com cafeteria i trataria de l'home rialler. Que I, on que, està, I on està aquesta cafeteria? A Nova York. Ah. I tot el que recauda pues, se'n va a Etiòpia per als nens, pobres. I també un dia, potser si anem allà on anéssim a New York, ens el podíem trobar tenint a la barra. Molt bé. Seria sort? Doncs. Bueno, no seria impossible, però mira, seria un cop d'efecte, no? I m'agrada perquè és un home que és obertament i és solidari i moltes noies pues, tindríem en ment un home com ell. Molt bé. Sí, sí. Doncs. I algun actor o actriu més? Jo només he fet aquest. N'hi ha molts, també m'agrada el Johnny Depp, també m'agrada molt, eh? Però... Aquí. Per què t'agrada el Johnny Depp? Per què m'agrada el Johnny Depp? A quina pel·lícula t'agrada el Johnny Depp? Bueno, quan fa de pirata és molt sexy. ¿Has vist La invenció de Hugo? No. Vale. És que La invenció de Hugo surt un momentet. Passa que jo la vaig anar a veure i no he aconseguit esbrinar qui era, però es veu que surt molt poquet, i que es veu que t'has de fixar, però surt. Sí, que fa un cameo o alguna cosa així. Sí. Ah, pues no l'he vist a la pel·lícula, sí, sí. Potser. Clar, és que jo també tinc relació d'un dia, pues, quan hi hagi els intensius de PEMS i tot això, pues, m'agradaria anar a veure les pel·lis més premiades. Molt bé. Sí, per fer-me una idea del que són cada pel·lícula. Molt bé. Digues, Anna, digues. El que feia la de Harry Potter, sí, ara, el Daniel fa... Sí, ara fa una pel·lícula també pel cine. La dama de negro. La mujer de negro. Sí. És de terror. Jo la vull anar a veure. Us demanaria anar a veure. No. I l'actor del Harry Potter us agrada? Sí. Sí. Sí? És maco. Per què? A mi m'agrada quan ja va començar a fer les pel·lícules des de petit de Harry Potter, de la 1 fins a la 8ena, fins a la 7ena. A setena, sí, 8ena en dues parts. No? És que no, dues parts l'última va fer. És que a tothom li agrada l'actor que fa de Harry, però a mi personalment m'agrada més l'actor que fa de que interpreta el Ron Weasley. A mi també m'agrada el Rupert Green. El Rupert Green no, dues parts de setena. Què? La setena part la van fer en dues parts. Sí, jo les de Harry Potter les he vist totes. Perquè és molt llarga. Sí, doncs. Ja et dic que la pel·lícula dura 3 hores. Uh-huh. L'únic sí. Que també Harry Potter, la gent la J.K. Rowling la va caracteritzar com una pel·lícula, com una sèrie, com un llibre per nens. Però jo trobo que a mesura que van passant les sagues es va fent més d'adultes, ja té un transfondo més adult. Sí, i més, però fosc. Aquest actor, la vida real, té nòvia, eh? Bueno, sí, i viu a Londres. Sí, però no entrarem amb aquest tema. Però amb aquest tema no entrarem. No és el tema, un altre dia, Anna. Parlem un altre dia. Vale? Ens apuntem? Sí, ens apuntem un altre dia i parlarem de vida amorosa dels actors, mira. Mira, ho pots fer una secció? Una secció salsa rosa? Clar, no? O vida sentimental dels actors i ho fa l'Anna. Sí, sí. Doncs, si vols. I així d'actrius no teniu cap preferida? A mi, la Jolie. Ah, i quin... Algú més que li agradi l'Angelina Jolie? No, no. Sí? Digues, Anna. Jo en tinc una que sortia a la sèrie de Ventre Pla. Sí? Que és la Emma Vilassau. Sí. Que és d'aquí, que és de Catalunya. Molt veterana, que és la que feia de la personatge l'Eulàlia. De Teresa Clarís, de Ventre Pla. Molt bé, clar. I també feia Nissaga de Poder, que feia l'Eulàlia. Ah, sí, d'Eulàlia, feia sí, de dolenta, per cert. Sí que me'n recordo d'aquesta actriu. Alguna actriu de per aquí? D'alguna actriu catalana? No? Jo és que el cinema català no el miro massa. Ah, doncs... Soc més americà. Doncs, bueno, doncs jo sí. Jo tinc... Hi ha moltes actrius que van molt bé, però per mi la meva actriu preferida és la Laia Marull, que sí. Va fer Te doy mis ojos, i encara que és molt cara de veure el teatre, la veritat, jo vaig anar a lliure de Gràcia l'obra de la Hedda Gabler i em va agradar molt. I bueno, i a més vaig tenir la sort que quan em van operar de l'escoliosis me la van portar a l'hospital. Sí? I això per mi... Ostres, quin subidón, no? Sí, va ser tota una experiència i va ser des d'aquí agrair-li. I ja. Teu, us heu parlat més? La vaig anar a veure recentment a l'obra i la veritat és que molt bé. Vale, sí, doncs molt bé. I també, doncs, també volíem preguntar, que aquí també estem deu tenir el tema. Sí, que no parleu gaire. Si algú d'aquí teniu algun actor de la casa que sigui, que us agradi molt. No? Espera. Espera. Actor i actriu, no? El Dan Pitt. A Brad Pitt, bueno, però el Brad Pitt ja l'hem sí, dit. Però dic, alguna... Tom Cruise, també m'agrada. Hi ha alguna cosa, hi ha algun actor que sigui d'aquí català que t'agradi? Que t'agradi com a actor de la casa? No, tu també ets més de sèries americanes o espanyoles, també. Hi ha alguna pel·lícula que us hagi marcat? Anna? Ja fa molt de temps. Bueno, és igual. De quan era petita, E.T. em va encantar. E.T. Molt bé. Doncs... Bueno, jo, i és que tinc moltes sí. ganes de dir-ho. Tinc moltes ganes de dir-ho. Va, digues. La... És que com que no... Us així us deixo temps perquè us ho penseu. Vale? Les meves, a part de la Yamarui que és així, que l'he pogut tocar i agrair-li que em vingués a veure a l'hospital, hi ha dues actrius que a mi m'encanten, la Audrey Tautou, que és la que va fer sí, l'Amélie, que precisament quan vaig ser a París vaig anar a veure la cafeteria de l'Amélie, oh, i que em va agradar molt, i l'altra és la Audrey Hepburn. L'Audrey Hepburn és mítica. Que fins i tot m'agrada tant que em vaig disfressar d'Audrey Hepburn aquest carnaval. Molt bé. Sí. Vale. Doncs... quines doncs, pel·lícules us agraden? Jo també diria que també jo vaig estar a Hollywood fa un parell d'anys. Ah, mira. Perquè és que a casa meva tots som molt cinèfils. Ens vam anar de viatge a Los Angeles. Molt i bé. I va ser una cosa inolvidable, perquè vam estar al parc de la Universitat d'Estudios, que vam estar a les escenaris de les grans pel·lis, la veritat, on es va gravar Charlie, que és el futuro, és molt xulo. És una experiència que si us agrada al cinema i teniu l'ocasió, aneu allà perquè us ho passareu i a la fitxa de fama també és molt xulo. Jo vaig estar a Boston i vaig veure on vivia una de les bessones de Tu a Boston i jo a Califòrnia. Ah, molt bé. Aquesta pel·lícula de Tu a Boston i jo a Califòrnia t'agrada, Anna? Moltíssim. També jo tinc el DVD de Tu a Londres i jo a Califòrnia. Això, molt bé. També són dues bessones, però són diferents. Sí, també vaig estar on es va gravar la pel·lícula de Noche en el Museu, a Nova York, en el Museu Bakery. També vaig estar allà i també vam anar també a Washington a veure on s'havia gravat Forrest Gump. Molt bé. Una passada. Doncs... Molt bé. Sí. I ara ja, doncs... Doncs, bueno. Sí, ara, doncs... Ara... Ara... Posem una miqueta... Anem a descansar una mica i escoltem... Amb anima al dia, musiqueta. Sí. Thank you. Ona de Sants Montjuïc, uma rádio para todos. Rádio Cacinta Barri. Una rádio para todos. Sempre no barri, sempre tu. La rádio da proximidade. Pues bona tarda, continuem aquí a Radio Caliu i seguim amb la temàtica dels Oscars i van entrant nous col·laboradors a explicar-nos en aquest cas ara les bandes sonores i les cançons que els han marcat i els premis Razzies anti-Oscars. Això mateix. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Francesc, bona tarda. Jo vinc a parlar dels premis anti-Oscars. Sí, sí. Premis anti-Oscars 2012, les pitjors pel·lícules de l'any. Que són els anti-Oscars? Sí. És la pitjor pel·lícula que hi ha dels Oscars. No té, no té un premi, però un premi molt diferent. Molt bé. Que no és ni premi. És una frangüesa. Així, vale. En cachondeo. Vale. No. Una frangüesa. No, no, no, broma, eh? I a veure, bueno, doncs, és que s'emporta la palma del més nominat. A veure, va, explica'ns, Francesc. Bueno, cada any se celebra a Los Angeles els premis a pitjors pel·lícules de l'any 2011. Aquest any no serà així. Les angoixes tindran que esperar. Per els premis seran, se donaran el 19 d'abril 2012. Per aquesta possibilitat. Se celebra a l'abril Fort d'any. Se vol dir Fort d'any? Fort d'any és el dia dels innocents. Molt bé, sí, sí. Sí. Sí. El dia de Sant Innocents. Sant Innocents. Aquest premi sí, s'entregarà abans que els Oscars. Així, el 25 de febrer, en un dia abans que els Oscars, que abans del premi... O sigui... Ahir es va entregar. Exacte, vale. Se donaran a conèixer a Mexicópolis, Santa Mònica, allà a Amèrica. Santa Ana, Santa Mònica, sí, no? Sí, sí, sí. Al barri que de les... Sí, sí. De Los Angeles, vale. Seran Fuente a Merced, parte 1, per la saga Gospolo, una veterana del Rexy. Sí, la primera... Crepúsculo. La primera que ha guanyat un Rexy, sí, és Crepúsculo. Sí. Vale. Qui l'ha guanyat? Quin actor? No sé, actor. No ho posa, bueno. Vale, és igual. La gent ha considerat que es mereixia un Razzie Crepúsculo. Que és un truño. Una veterana del Razzie. Bueno, que l'han de tancar a l'armari i no treure-la fins aquí molt temps. És una veterana del Razzie. I una veterana de tots els anys. O sigui, totes les sagues han tingut un Razzie. Sí. Ah, mira. La pitjor pel·lícula és per la comèdia Jack i su hermana gemela. Oh, la d'Adam Sandler. D'Adam Sandler. Oi. Sí. No sé si també. Jo l'he vist, però no sé per què. Un actor que a mi no... Pèssim. És bon actor. Per això té un Razzie. És que per mi no m'agrada com actua aquest home, eh? No sé. No, si hagués cansat veure'l una vegada, veure'l dues sent la germana, tampoc. És que és soso i té poca gràcia. Per això. Que com que té una germana... Fan veure que té una germana... Sí, ja he vist el tràiler. Endavant, Francesc. Quina decepció. Us convidem que truqueu al 93 418 no, 431 8408. Dieu en la quina pitjor pel·lícula que truquin i que diguin les pel·lis pitjors per ells, eh? Poques vegades els actors van a buscar el premi perquè li fa vergonya. Home, clar, és allà pitjor pel·lícula. I per tu, Francesc, la pitjor pel·lícula de totes que has vist, de totes les que has vist, i que es mereix el teu Razzie particular? Cap, per mi totes bones. Cap, totes bones, uf. Totes bones? Sí. Sí. Uf, i tu, Maria? Ui, jo dic que jo, les pel·lis que faci l'Adam Sandler, se van pa abajo, perquè és que... No m'agrada, és que sembla que estigui forçat. I per aquí, els dos col·laboradors, que opinin... Les nostres pitjors pel·lícules. Sí, a les que els donaria un Razzie. Bueno, jo l'altre dia ho parlava amb una amiga que jo des del meu punt de vista, si algú es vol lliurar, diguem, de la pedagogia del masclisme, està molt bé no anar a veure cap de les pel·lícules de la saga Crepúsculo, perquè és un exercici de pedagogia masclista absoluta i demencial i vergonzosa. Llavors jo aquí els donaria un ratis. Totes les pel·lícules de la Marvel Comics de superhéroes otras basures cinematográficas absolutas. Titanic, por ejemplo, también es una película de estas que dices, madre mía, ¿a quién se le ocurrió esto? Un momento. ¿Aquí ya estem d'acord? Amb algunas cosas que ha comentat el Martí. És que vaig veient cares i em sembla que per aquí els discrepa una mica d'algunes. No, amb les que ell comentava està clar que comparteixo que a sota de la pel·lícula pues, hi ha bueno, pues, molt sexisme i moltes no, icones sexistes, que això és, home, sí. A simple vista és difícil de veure, però bueno, igual que totes les pel·lícules de Disney. És a dir, la gran majoria de pel·lícules de Disney que agraden moltíssim, no, al gran públic, doncs amaguen també molts valors sexistes, també molta apologia de la violència, però bueno, això ens donaria per un programa sencer. Jo volia, en relació amb el tema que estàvem parlant avui, de lo del Ratchis i l'Adam Sandler, jo volia fer-li un petit cop d'esquena al pobre Adam Sandler, perquè a mi em va agradar molt en una pel·li que es diu Spanglish, que surt amb una actriu espanyola, que ara no me'n recordo com es diu, que hi fa de cuiner... La Paz Vega. A La Paz Vega, gràcies, sí. Mireia. I és, bueno, i a mi en aquesta pel·lícula em va agradar, tot s'ha de dir. Deu ser l'única. Pel·lis que no siguin còmiques ho fa millor que les còmiques. Potser sí, no? Si no ha de fer comèdia. Sí. I unes que jo crec que la saga va començar bé, la primera pel·lícula, les altres ja foren horroroses, i que ara les hem tornat a fer amb un altre actor, totes les pel·lícules des de la primera fins a la setena les hem tornat a fer totes amb un altre actor, les de la saga de Pesadilla en el Elm Street, que la segunda vez que les han hecho todas són infumables, de fet ja ho eren les primeres, però ara les han tornat a fer i són horroroses. És que els remakes no són gaire bons, els remakes es que jo... carreguen l'obra anterior. Jo no recordo la pitjor pel·lícula que he vist. No sé si és perquè ja ràpidament les borro de la memòria, però me'n recordo més de les pel·lícules bones que no pas de les dolentes. Suposo que les esborro ràpidament. I el francès, digues? Vés a dir una cosa important. Aquest premi s'atrega el 10 d'abril. Així que encara no els han donat. No, van donar-lo, però s'atrega el 10, no sé per què. Però diu que com que el diumenge... Vas dir que el 10 d'abril no s'han dit els innocents i potser no ho donen? Clar, perquè són tan ruïnosos que els donen el... El 10 d'abril, innocents, per això ho fan. Sí, molt bé. Però també el que deien també, que també sí que hi ha pel·lis que la, com el que deien de Crepúsculo, que sí que de vegades la dona sí que és un objecte de desig de l'home i que és l'objecte, diguéssim, que utilitza l'home i per... Sí, que estan, una dona és fràgil i també, pues, també és l'objecte que té poca resistència, se la carreguen. Pot ser. Bueno, no han de ser estereotips, no? Ja, perquè estaria molt bé que també sortissin imatges de dones tipus Xena, no? De dones guerreres, no? Princesa guerrera, sí. I no sempre com a víctimes o com a... No? La que plora, la que pateix. No, però hi ha una escena d'una de les... No sé quina, perquè no les he vist, però m'ho han comentat, m'ho ha comentat una amiga, precisament, de la saga Crepúsculo, on un dels actors que fa de vampir, em sembla, es cola sense el permís de la noia a casa seva a la nit i es tira tota la nit observant-la mentre ella dorm. Això aquí estaria perseguido per la policia. Bueno, està loco, està mal de la xota. Bueno, mentre dormes ja surt. Que el Justo se les fica sota el llit i veu com dorm ella. Pues este tipo de coses que són així com de persones que s'enfrenen. Exactament, no? Sí. I que això es ven com a normal, però per ells és que això es ven com a normal. I les pel·lícules de Walt Disney... O com a romàntic. O com a romàntic. Que l'amor romàntic és otro tema que costa explicar-lo, però... També donaria per 5 programes. Sí, però que és perillós. Vull dir, el tipus de discurs que s'està venent és molt, molt perillós. Vull dir, s'estan, les pel·lícules de Walt Disney, un surt al carrer i parla amb gent de qualsevol edat, però gent molt jove, està tornant molt a aquest tema... la obsessió que tenen amb l'amor aquest molt Walt Disney, muy idealizado, muy sometido, molt, i que ho venen, i la gent ho té assumit, com que l'altre dia m'ho deia un company de fer, que jo m'he espantat molt perquè em va dir no, és que l'amor sí o sí tiene que ser dependiente. Jo, això també dels finals feliços, que es passa tota la vida l'amor. Està molt estereotipat, no? està molt allò, és un amor dur, un amor fàcil, però després quan descobreixes que no hi ha compatibilitat, pues tot es trenca, tota la convivència s'ha trencat. Sí. És un amor molt, l'amor fals, una mica. Però per això són pel·lícules, una mica, no? També. Perquè és que també es deu ser una imatge de princeses i de princes. Però vols dir que tots ho veuen igual? No sé, és que també passa que també... Jo també recordo una pel·lícula que també no sé si és la d'Aladdin, que la noia, la princesa aquella, la tenen recluïda, la tenen tancada al palau, sense, sense poder sortir, sense defendre el seu pare constantment, una miqueta sí que és masclisme pur. Que no s'espavila per ella mateixa, que la tenen, uh-huh. la tenen com una baioneta. Sí, sí. A mi m'agrada molt el Disney, vaig a dir, però... També hi ha coses que no m'acaben de convèncer. Mira, mira, perquè... Francesc, Francesc. Què? Anaves a dir alguna cosa? No, jo aquesta pel·lícula de la saga Cúpulo mai l'he vista, no sé... Aquell què? Aquesta pel·lícula de la saga Cúpulo, que és una pel·lícula. Crepúsculo. Crepúsculo, sí. Sí. És una saga, de quatre pel·lícules, no? No, jo no l'he vista mai. Francesc, la dels vampirs. I la Mallop. Ah, no recordo. No pues que... si sent... És el triangle amorós. Si sents parlar la dels vampirs i l'home llop, és aquesta. Ah, vale, vale. Sí, no. Que és, el, és el, entre la noia, el vampir, i la, és com un triangle amorós. Coño, mai vecino, que és molt car, pues no... Bueno, clar, pues que han de baixar el preu de les crespetes i la cinta. Tinc de quilla, pago més barato. I jo, sí, fem... I posem música, Maria? Sí, posem música. Vale. Knew the signs wasn't right. I was stupid for a while, swept away by you, and now I feel like the fool. So confused, my heart's bruised. Was I ever loved by you out of reach? So far, I never had your heart out of reach. Couldn't see we were never meant to be. Catch myself from despair. I could drown if stay here, keeping busy every day. I know I will be okay, but I'm so confused. My heart's bruised. Was I ever loved by you? Programació només es fa en directe. Totes les tardes gaudeix d'una programació feta a la teva mida. Magazins, humor, cinema, espectacles i música. A l'Ona de Sants Montjuïc t'espera la ràdio en directe. Doncs estem aquí a Radio Caliu i seguim amb el tema del cinema, programa dedicat al cinema, i ara doncs volem parlar de les bandes sonores de la nostra vida que ens han influenciat o perquè ens agraden o Qui vol començar dels dos? Bueno, pues començaré jo. Molt bé. Jo volia comentar tres temazos, ¿vale?, que jo crec que també han influït una mica a la meva vida, de tant en tant els escolto. El primer seria la banda sonora de Rocky, que a més va guanyar un Oscar, que és la la clàssica de les trompetes, que està composada pel senyor Bill Conti, ¿vale?, i el tema es diu Gonna Fly Now. El temazo de Rocky quan puja les escales i aixeca els braços, que és una cançó motivadora, i curiosament es va fer un estudi que tenia efectes psicològics també antidepressius. I ara ens estan posant perquè ens situem. Home, aquesta estic posant adrenalina, està fent molta adrenalina aquesta. És una pel·li que... Així ens anem ambientant. Et motiva molt. El nostre company Àlex ens està donant un cop de mà i és una cançó que motiva moltíssim. I després hi hauria una altra que he descobert fa poc, que és de la pel·lícula This is England, ¿vale?, que és un pianista que jo no el coneixia i és una passada, igual vosaltres el coneixeu, que es diu Ludovico Einaudi, si no m'equivoco, té un cognom així molt, és un pianista italià, i ha fet, bueno, té cançons meravelloses, té Primavera, Devenir, Fiori del Mundo, que es diu Fora d'aquest món, Ai Giorni, és a dir, si fiqueu al YouTube al Ludovico o al This is England, la banda sonora, és de veritat que us recomano totes les cançons d'aquest pianista. Sí. I per últim, només comentar un altre dels temazos, que és de la pel·lícula The Crow, ¿vale?, El Cuervo, on sortia el Brandon Lee com a protagonista. Això és ja un dels temes que és del grup The Cure, que es diu Barn, que també per mi és una de les millors cançons també que s'han fet així. I com a sorpresa us deixo al final del programa, hem posat una cançó al final de tot, que és de la pel·lícula El último mohicano, que és també instrumental, que es diu The Kiss, El beso, i també és una cançó molt maca. I ja està. Moltes gràcies. Gràcies. Bueno, jo els temes dels que volia parlar tenen a veure una mica amb vivències particulars, diguem, amb moments biogràfics. En realitat és una tonteria, perquè les bandes sonores en si són bones, però tampoc. Però jo quan amb 13 anys vaig estar a Argentina, i allà es va estrenar, abans d'estrenar-se aquí, Jurassic Park, i bueno, lligat amb la vivència d'haver estat allà, d'haver-la descobert allà, aquesta pel·lícula, li tinc cert carinyo a la banda sonora. M'agradava molt també, perquè m'agradava molt, crec que és una de les millors veus junto con Aretha Franklin i en fin, tantíssimes altres guardaespaldes de Whitney Houston, que era una voz impressionante esta mujer, i després m'agradava molt la de Pirates del Caribe, que em sembla també molt, molt bona. Bueno, és com muy así, como muy para ir a hacer una revolución con ella de fondo, ¿sabes? En plan Wagner, sí. Pues algo así. Y es, a mí me agrada molt. Pues yo també també tinc molt cariño a compositor de John Williams, que ha compost, bueno, Star Wars, que Superman també m'agrada molt, la del 78, i també, bueno, ET també, és un actor que un home que m'agrada molt, perquè té, els dona un toc molt, no sé, els dona un toc que són pensions que t'arriben, no? que et fan sentir que estàs viu, no? I són acompanyen bona la melodia del moment de la pel·lícula. Sí, doncs les meves preferides són ET, sí, El golpe, i ara estava pensant, però ja m'ha fugit del cap. I ara passem a l'Albert. Sí. Albert, les teves bandes sonores preferides que t'hagin marcat? Titanic. És maca la cançó. I ja està, em sembla, per ara. Doncs, molt bé. Mira, Titanic. A mi aquesta pel·lícula m'ha fet tot allò plorar. Acaba bastant. Doncs no sé, Albert, ens... Com has vist el programa d'avui? Ara faig el resum meu. A la manera de l'Albert. Sí. El resum de l'Albert. Hem de buscar una sintonia, eh? Sí. El més destacat, quins seran els millors vestits dels Oscars, que ho ha dit la Mireia. Curiosament, el Carnaval del Caliu anava de la cerimònia dels Oscars i la millor disfressa era anava la Raquel Conde, que era de Mary Poppins, i la més original, la Inés Palomar, que anava d'Avatar. Han trucat la Laura i l'Esteban, que estan treballant al Caliu per nous projectes. Una abraçada. I una abraçada de part tots. I el Marcos també. I el més destacable també, que divendres passat van fer el primer videofòrum de diferents a l'Institut Milà i Fontanals, i una abraçada per tots els professors i alumnes. I també volíem enviar, és que se'ns ha passat d'enviar una salutació a l'Àlex Gorina, sí, que sé que ens està escoltant però està molt enfeinat amb el tema dels Oscars, i des d'aquí li volíem enviar una forta salutació. El tornem a saludar. Sí, perquè és que ja l'havíem saludat. Sí. I li recordem que un altre dia s'apunta a l'agenda i ha de venir a parlar-nos, si vol, del que hi vulgui. Sí, home, estaria bé una opinió d'un expert com ella, el tema del cinema. I també volia dir que també se m'ha oblidat de dir una mencionadora que a mi m'agrada molt, que és el Senyor dels Anells. Allò de la comunitat de l'Anell, que també és la... que no sé qui la va composar, però també està estupenda. També hem parlat dels Red Sick, que són anti-Oscars, i recordar que som 130 persones a la calçotada del diumenge 4 a Santa Margarida i els Monjos, que el dia 15 de març anem a buscar 4.000 euros del documental Diferents, al Palau Robert. I que pot venir qui vulgui. Que pot venir qui vulgui. I records a la Laura i a l'Esteban, que estan treballant molt. Molt bé. Fins la propera. Adeu. Adeu. Gràcies, Albert. Doncs, bona tarda. Bona tarda. Protegeix-te del fred amb el Caliu de la teva família.